क्या सुनावे कोई बात है तो आप कोई बात पैदा होती हो आपकी कोई दूसरी बात हो उत्साह बढ़े ऐसी बात साधन में उत्साह बढ़े। देखो हमारे को कुछ बातें नई नई मिलती है तो मानव शरीर है वो केवल साधन के लिए ही है। मानव को मनुष्य को चाहे साधक को कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला तो मानव शरीर को साधक को एक बात हुई। मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति होती है ये बात तो है ही, परंतु वास्तव में मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला तो मनुष्य मात्र जात मात्र मनुष्य साधक है। परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है तो साधक ही है। अब मनुष्य शरीर में फिर साधन करने की बात है तो मनुष्य है ही किस लिए, केवल साधन के लिए ही है। इसको कर्मयोनि कही जाती है तो कर्मयोनि नहीं है, ये वास्तव में है साधन योनि, पारमार्थिक साधन जिससे कल्याण हो जाए, सदा के लिए जन्म मन से मिट जाए, दुख से सदा के लिए छूट जाए। इस बात को ठीक समझ ले तो फिर उत्साह रहता है और काम ही नहीं हमारा यहाँ। जैसे आप सत्संग के लिए आए तो सत्संग के सिवाय तो काम है ही नहीं, और क्या काम है, सत्संग के लिए ही आए हैं। इसी तरह से अगर इस बात को समझ ले कि मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है तो उत्साह रहेगा कि नहीं, और तो काम इस करना है ही नहीं। उस मनुष्य शरीर में भी फिर जो सत्संग के लिए आए हैं, सत्संग का विचार करके आए हैं, उनको तो विशेष तरह ये चाहिए कि हमारे तो केवल साधन ही करना है। और साधन भी करने में ऐसी बात है कि साधारण आदमी भी साधन करता है, मानो देवी संपत्ति राशि संपत्ति दोनों रहती है, सदगुण और दुर्गुण दोनों रहते हैं, तो दोनों रहते हुए साधक नहीं होता, दोनों वो सब में रहता है, जितने सब प्राणी सब में दोनों पत रहती है। बहुभूत सर्व लोकेश नंदी वास्तविक भूत सर्ग भगवान प्राणी मात्र में रहते यार, अच्छे मंद सब भूत सर्ग में। तो फिर साधक कौन है, साधक वह है कि जिसमें आश्र संपत्ति का लक्षण न हो, केवल साधन ही साधन हो। तो केवल साधन करने के लिए तो उत्साह क्या करना है कि अपने तो केवल साधन ही करना है, कोई ऐसी क्रिया नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसे आचरण होना नहीं चाहिए कि जिसमें साधन न हो। तत्ती पेशाब फिरना भी साधन है, शौच स्नान आदि करना भी साधन है, कपड़ा धोना भी साधन है, भोजन करना भी साधन है, सबका समन्वय साधन के साथ होना चाहिए। जिसमें कल्याण हो जीव का वो होना चाहिए, ऐसा विचार होने से उत्साह नहीं होता, क्या होगा बताओ। और काम है ही नहीं हमारे, तो हरेक काम करें तो साधन की दृष्टि से करें, चलना फिरना बैठना उठना सोना जगना बातचीत करना किसी से करना तो साधन के रूप साधन रूप से होना चाहिए। ये सावधान रखना है, मनुष्य जो नहीं मार साधन के लिए और जिसमें भी साधक के लिए सत्संग के लिए बापन आते हैं, साधन करते हैं, तो मनुष्य मात्र में ये विलक्षण बात है कि हमारा तो काम ही केवल साधन का ही है। संसार के काम बिगड़े सुधरे कोई परवाह नहीं, हमारा साधन कोटिंग तेवारी स्मरित करो, काम बिगड़े तो बिगड़ो पर भगवान का स्मरण अपने मुख्य है। ये मुख्य जितना मानोगे उतना उत्साह होगा। हम आए क्यों है यहाँ पर, कहते क्यों है, इतने जल्दी उठ कर क्यों आए हैं, केवल आध्यात्म उन्नति ही रही और तो रुपया पैसा मिले नहीं, भोजन मिलता नहीं, कपड़ा मिलता नहीं, या कुछ आदर सत्कार मिले नहीं, कोई मामा मिले नहीं है, किस वास्ते आए? जब एक साधन के लिए ही आए हैं तो फिर उत्साह ही होगा, और काम है ही नहीं हमारा। हमारा काम केवल साधन करना है, आध्यात्मिक उन्नति करना है। साधक वो होता है जिसमें दुर्गुण दुर्वाचार न रहे। अगर दुर्गुण दुर्वाचार रहे तो फिर प्राणी मात्र में रहते हैं, तो प्राणी मात्र में और मनुष्य में रहते ही है। सुमति कुमति सबके उरनाई, वेद पुराण संत सकाई, तो सुमति कुमति सबके भीतर रहती है। तो कुमति बीच में रहे तो साधन क्या हुआ? साधक होना चाहिए जब कुमति रहे ही नहीं भीतर, केवल सदगुण सदाचारी रहे तब साधक कहलाता है। नहीं तो गुणों की तारतम्य तो समय रहती है, किसमें अवगुण कोई रहता है, किसमें गुण कोई रहता है, किसमें कोई गुण विशेष है, किसमें कोई अवगुण विशेष है, ऐसी तारतम्यता तो संपूर्ण जीवों में है, यार मनुष्य मात्र में तो है ही। तो हम मनुष्य मात्र में थोड़े ही है, हमारी के अंदर तो साधकों में है, तो साधक में तो साधन विरुद्ध कोई बात रहनी चाहिए, असाधन रहनी चाहिए। तो ये कब होगा कि जब एक ही ध्येय एक लक्ष्य हो गए हमारे मन से, ध्येय एक परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो दूसरे को कहीं करना ही नहीं है, यही करना है, तो फिर उत्साह नहीं हो तो क्या होना चाहिए? स्वाभाविक उत्साह होना चाहिए। एक बात उन्हें हो सिमटी गठाई, सब जितनी वृत्तियां है सब हट करके एक परमात्मा तक लगना चाहिए। सांसारिक काम करें उस काम में भी साधन से विरुद्ध काम नहीं कर सकते हम। जब साधन नहीं है, परमात्मा प्राप्ति का साधन नहीं है, वो काम नहीं करेंगे, वही काम करेंगे तो साधन होगा वही। तो ऐसा विचार होने से उत्साह रहता है। एक ही ध्येय हो जाता है ना, लक्ष्य एक ही हमारा है, स्वास्थ्य रहे न रहे, लक्ष्मी मिले न मिले, आदर मिले न मिले, प्रशंसा हो चाहे निंदा हो, लोग आदर करे चाहे निरादर करे, हमें दोनों से ही ऊंचा उठना है। ये द्वंद्व में तो सो रहते, द्वंद्व में उगता विश्व दुख संगेर गसंत अमूढ़ा पद्म व्ययम तत् अविनाशी पद को प्राप्त हो जाए। द्वंद्व से रहित होता है, ये सुख और दुख और अनुकूल प्रतिकूल हर्ष और शोक और अनुकूल द्वंद्व तो सब में रहते हैं। द्वंद्व से रहित होना चाहिए हमारा जीवन, द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगीत द्वंद्व से रहित होना चाहिए, ऊंचा उठना चाहिए। न प्रियम प्राप्य प्राप्त प्रियम, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति होने पर सुख और दुख नहीं होना चाहिए, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में खुशी नहीं आनी चाहिए, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी रंजगी नहीं आनी चाहिए, दुख नहीं आना चाहिए। क्यों? हम साधक हैं, हम भोगी थोड़े हैं, ये तो भोगी का काम है सुखी और दुखी होना। भोग भोगना है तो भोग में सुख और दुख दोनों होते हैं, और साधन में तो दोनों नहीं होते। ऐसा विचार हो जाए तो फिर उत्साह रहेगा। बार बार ये सोचना कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, हम यहाँ क्यों रहते हैं, सत्संग में जल्दी क्यों आते हैं, इस ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि परमात्मा की उन्नति करना है हमें, ऐसा विचार है। इस वास्ते इसमें आए हैं, और हमारा काम क्या है और क्या धंधा बताओ? सत्संग में आना इसका मतलब क्या? कोई धन मिलता हो, कोई मान मिलता हो, कोई आदर मिलता हो, कोई निरोगता मिलती हो, कोई भोजन मिलता हो, कोई कपड़ा मिलता हो, कोई कोई भोग बल मिलती हो, तो उसके लिए आया है। या तो केवल साधन का ही काम है, तो उत्साह रहना ही चाहिए। प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध कृषा अनेक जन्म संशय दस्त तो यदि परांगतिम, तो उसमें प्रयत्नाद यतमान है। इस पर मधुसूदन चाहे लिखते हैं गुडादी टीका में, प्रयत्न से यत्न होना चाहिए। आज करे यत्न से कल, कल तेज हो, कल से परसों तेज हो, आज सुबह से शाम को तेज हो, और उससे ज्यादा प्रयत्न, और ज्यादा तत्परता से, खूब सावधानी से साधन में प्रयत्न मानस योग संशुद्ध के लिए विचार। योग भ्रष्ट हो जाए, उस योग भ्रष्ट के लिए लिखा है, और प्रयत्न यत्न करता है बड़ी सावधानी से। देखो अच्छा संग, अच्छी चर्चा, अच्छा साथ, ये हरे को मिलता नहीं है। श्रवणा भी बहु फिर यो न लभ्य, बहुतों को सुनने के लिए नहीं मिलता है। तो हमारे जो ये बातें मिल रही है, तो हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। ये मौका हरदम थोड़ा ही मिलेगा। खूब ख्याल करने की बात है। पारमार्थिक मार्मिक बातें हरे जगह मिलती नहीं है, हर एक कथा में सत्य मिलती नहीं है, मिली हुई बातें मिलती है। जैसे सूरदास जी महाराज ने कहा कि सूर खवियो घी को, ये तो घी खानिया है, हरियाजन हरिया सब घी खाते अन्न पानी के साथ, घी खाते हैं वो तो अन्न पानी के साथ खाते हैं। जो खावे एक लो ताबली हरी जात, जो केवल घी खावे बहुत बहुत थोड़े आदमी मिलेंगे। अन्न पानी के साथ तो खाते हैं, तो सत्संग बिना भी अच्छा आचरण तो करते हैं, मानो खाना पीना चलना फिरना उसके साथ में साधन करते हैं। कोई अच्छा गुण करते हैं, कोई अवगुण करते हैं, कोई गुण करते हैं, कोई ठीक कोई बेठीक, तो अन्न पानी के साथ तो सब खाते हैं घी, और साधन तो घी खाना ही केवल है, केवल। तो घी खाने में कठिनता होती है ना, केवल घी। इस तरह साधक तो ये बात चाहिए, नहीं तो हम साधक क्यों हुए। गुण अवगुण सब में रहते हैं, सब में, जितने मनुष्य यानी प्राणी मात्र में रहते हैं, और मनुष्य में तो विशेषता रहते ही है। किसी में अवगुण ज्यादा रहता है, किसी में गुण ज्यादा रहता है, पर अवगुण अंश जो शास्त्र निषिद्ध है वो कोई नहीं रहना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। कोई भी आसन, कोई भी वसन, कोई भी क्रिया, कोई भी चेष्टा हमारी ऐसी न हो जो साधन विरुद्ध हो। केवल भगवत संबंधी बात ही होनी चाहिए। तो इसमें ध्यान रखने से, ख्याल रखने से उत्साह रहता है। दूसरा जो उत्साह आदमियों के साथ रहने से उत्साह होता है, साधन करने वाले ही रहते हैं ना वो, तो उनमें साथ उत्साह रहता है। अपने भी साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो सत्संग करते समय सावधानी रहती है ना, ऐसे हर समय सावधानी चाहिए। आज ही पर संतों की वाणी में आता है कि क्षति होती है वो एक दिन जल जाती है, और शूरवीर होते हैं तो एक दिन माथा कट जाता है, परंतु साधक है तो रोजिना माथा कटता है, रोजिना युद्ध होता है, हर हमेशा रमेश लड़ता होता है दमी। क्षति उन सुख में एक दिन बढ़ गया काम, खत्म हो गया, ये तो रोजिना बढ़ना पड़ता है, रोजिना लड़ना पड़ता है हर समय, तब साधक होता है। एक कहानी याद आ गई, इधर सत्संग हो रहा था, तो कई वर्षों से सत्संग करते थे, तो संतों ने एक दिन पूछा कि भाई रोजिना तुम सत्संग क्या करते हो, रोजना क्या करना है, गीता सुन लिया, भागवत सुन लिया, रामायण सुन ली, महाभारत सुन लिया, सत्संग सुन ली, अब नई बात क्या सुनोगे, रोजाना वही बात है, वही बार बार बात, बार बार वही बात, तो रोजाना करने से क्या जरूरत है। तो लोगों के सामने बात रखे तो क्यों, बात ठीक कहते हैं, अब गीता भी सुन ली, रामायण भी सुन ली, भागवती सुन लिया, महाभारत सुन लिया, उपनिषद भी सुन लिए, बातें सुन ली, सत्संग की बातें सुन ली, अब रोजाना क्या सुनते हो? लोग कहते भी है कि रोजाना सत्संग क्या करते हो तुम? बात तो वही है, झूठ कपट मत करो, ठगाई मत करो, अच्छा बोलो, अच्छा आचरण करो, यही तो बातें हैं सत्संग में। ये सुन लिए रोजाना क्या करते हो? तो केतु चुप हो गया। एक सज्जन बोले कि महाराज सत्संग रोजाना करने का है, जैसे कहते रोजाना रोटी खाते, रोजाना रोटी क्या खावे? रोटी एक दो दिन खा ली, पानी पी लिया, एक दो दिन रोजाना तो पानी पीना ही क्या दिन दस किया है, रोजाना क्या रोटी खावे? एक श्वास लेना फू फासल हुई हरदम एक धंधा है, दे एक बार श्वास ले लिया बड़े बड़े खत्म है काम, हरदम श्वास फू फा कर दी, क्या बात है? हरदम आके बीचते हैं खोलते हैं क्या तो दर्शन हो गया हरदम ही, क्या हरदम श्वास नहीं था तो मर जाए हमें। तो जैसे श्वास लेना खुराक है, जैसे भोजन लेना अपना खुराक है, ऐसे सत्संग भी खुराक है। वही बात है, पैसे सुनो बार बार बराबर, भोजन वही है, अब रोटी बाजरी खा ली, जवारी खा ली, मक्के खा ली, गेहूँ खा लिया है तो खा लिया, अब नया कोई दाना तो खावा, ये तो खाया हुआ है, अरे खाया हुआ भी मीठा लगता है, नहीं खाओ तो मर जाओगे, अंत में कर जी हो गए। ऐसे सत्संग रूपी एक भीतर में साधक जीवन है, साधक एक दो जीवन है, ये मनुष्य शरीर ये एक है, भीतर में भाव शरीर, तो भाव शरीर के लिए खुराक की आवश्यकता है, जैसे स्थूल शरीर के लिए अन्न जल की वस्त्र की आवश्यकता है, इसी तरह से भीतर का जो भाव शरीर है उसके लिए जरूरत है। इस वास्ते शास्त्र में बात आई है, संतों की वाणी में बात आई है, बहुत विशेषता से वो याद आ गई। आप बताओ, आपको एक शरीर होता है आपका, हमारा देखने में आता है ये शरीर, तो साधक होकर इस शरीर का ही देखता है, साधक नहीं होता वो, साधक का शरीर दूसरा होता है, भाव शरीर होता, भाव शरीर। इस शरीर को याद करके इसे पढ़ाई करते हैं, सत्संग करते हैं, वो सत्संग असली नहीं होता, भाव शरीर होता है। तो भाव शरीर क्या है? मन में कि मैं जिज्ञासु हूँ, मैं साधक हूँ, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं तो योगी हूँ, वो भीतर का भाव से ये गुण चाहिए, भाव। तो साधक का काम साधन के साथ शब्द है। तो एक बात चली, शरणानंद जी ने कहा कि कल्याण साधु को होता, साधु कल्याण नहीं होता, सन्यासी कल्याण नहीं होता, ब्राह्मण कल्याण, ब्राह्मण का कल्याण नहीं होता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कल्याण नहीं होता, स्त्री का कल्याण नहीं होता, पुरुष का कल्याण नहीं होता। मैंने जो ज्यादा नाम कह दिया उन्होंने कह दिया सन्यासी का कल्याण नहीं होता, तो बढ़िया सी बात है, सन्यासी का नहीं, किसका होता कल्याण नहीं? तो कल्याण तो जिज्ञासु का होता है, मानो मैं साधु हूँ, साधु का कल्याण होगा, ब्राह्मण का कल्याण कैसे हो जाएगा, क्षत्रिय का कल्याण कैसे हो जाएगा, तो गृहस्थ का कल्याण कैसे हो जाएगा? मैं तो गृहस्थ हूँ, तो गृहस्थ का काम तो गृहस्थ होगा, उसको गृहस्थ का काम करना होगा, साधु साधु का काम करना होगा, तो कल्याण साधु थोड़ी हो जाएगा, कल्याण तो साधक का होगा। तो साधक शरीर भाव शरीर है, अरे एक स्थूल शरीर है, जब तक आपका साधक शरीर नहीं है, स्थूल शरीर की मुख्यता है, तब तक बातें सीखो बेशक कल्याण नहीं होगा। हम मनुष्य होकर के जो कल्याण करते हैं ना, तो मनुष्य की प्रधानता कल्याण कैसे होगा? कल्याण होगा साधक की मुख्यता से। तो ये शरीर है, प्रतीति है, ये दिखता है, एक भाव शरीर है, वो दिखता नहीं है, भाव शरीर है, वो भाव शरीर वाला होता है, उसका कल्याण होता है। बहुत मार्मिक बात है, हमें तो मिली बड़ी अच्छी बात थी, मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो आचरण में जाता हूँ, ये नहीं कहता हूँ, बात बढ़िया एकदम ऐसी चीज है, जैसे कोई आदमी राह चलता हुआ ठहर गया और अपने सत्संग में यहाँ आ गया, तो यहाँ अपने साथ बात ही करेगा, ठहरेगा ही, सब कुछ करेगा, बट समय उन्हें चल देगा ही, क्योंकि वो कहते मैं यहाँ तो नहीं, मैं तो मुसाफिर हूँ। तो भीतर का जो मुसाफिर का भाव है वो मुख्य रहेगा उसका। इस तरह से साधक का मनुष्य शरीर हूँ ये साधक मुख्य नहीं रहेगा उसका, ये जब तक रहेगा तब तक साधन नहीं होगा। ख्याल वाले भी बात ही बदल, मानो मैंने तो केवल साधन करना है, जिज्ञासु हूँ तो तत्व का जिज्ञासु हूँ, तत्व की जिज्ञासु की बात नहीं हो तो मैं वहां नहीं सुनूंगा। घंटाकरण हुए एक भगवान शंकर के भगत, घंटाकरण वो घंटा बंद हुई थी काना को, यहाँ शंकर का नाम लेने सुनते यू करते टन, सुनते ही नहीं थी बात, दूसरी हमें सुनने नहीं है भाई, और मतलब करना नहीं है। तो साधक वही होता है जो साधना के सिवाय किसी बात ना सुनना चाहता है, ना करना चाहता है, ना पढ़ना चाहता है, मतलब ही नहीं बात है। जैसे मुसाफिर होता है तो उसको तो अपनी धुन है, अपनी चलना है, बैठे हुए कैसे आराम करेगा, ऐसे कैसे ठहरेगा। इस तरह से साधक की धुन होती है साधन करने की, साधन की बात मिलती है तो उसे मन लगता है, और साधन की बात नहीं मिलती तो मन नहीं लगता। वहाँ सत्संग में गए, कथा सुनी, अरे कथा में कई बातें तरह तरह की आती है, साधन नहीं टिकेगा। साधन करने वाला ऐसी कथा में नहीं टिकेगा जब साधन की बात ही निकाल, शुद्ध साधन की बातें वहाँ टिकेगा। तो वास्तव में आप साधु बन करके, गृहस्थ बन करके कल्याण करते हो, कल्याण नहीं होगा, कल्याण साधक का होगा। तो साधक ही केवल तो उत्साह नहीं रहे तो क्या रहेगा बताओ, और मेरे को काम है ही नहीं कोई। एक बात याद आ गई, प्रयागराज का कुंभ था, कुंभ में वहां गीता पंडित की दुकान भी थी, वहां में व्याख्यान होता था और भी होता था। अरे नहीं, गंगा जी है इधर, जमुना जी है, तो उनकी लाइन लगी हुई है, ये गंगा लाइन है, ये जमुना लाइन है, पंडाल बने हुए ठेर तक व्याख्यान होता था सब जगह ही। तो एक तो मैं था, एक मेरे साधु थे, मेरे साधु में तो व्याख्यान के सब तो व्याख्यान देते, और समय में चलो व्याख्यान सुने अपने, तो सुनते जाते मेरे चल चल सब सुनो, बड़ा डोका ना गए, डोका गए सुखा डोका ना गए, कचरो ठहर नहीं सके, कोई बात बड़ा हुआ हाँसी लेगी बड़े बात में, अब कूड़े सूखा डोका कौन खावेगा, डोका समझे, डोका तो हरे गाल समझे नहीं, कोई डोका ना कहेगा चलो अब चलो, तो भाई चलो वो जो सुना सुनो सुना चलो। तो सत्संग ही होता है, उस सत्संग के सिवाय दूसरी बातें नहीं सुहाती। अपने खुराक उस मिले वो सही है ना, अपनी खुराक नहीं तो क्या काम करे भाई। अब कई बातें सुने, कई तरह की शास्त्र सुने, कई तरह की, अब सुनते हो क्या फायदा हमें, हम तो उसके ग्राहक नहीं है ना, हम तो साधन के हैं। ऐसी एक तत्परता हो तो उत्साह रहेगा, हमारे तो एक काम है, सबका समन्वय साधन के साथ है। जैसे गंगोत्री से गंगा चलती है तो सागर संगम तक जाती है समुद्र, तो उसकी धन एक ही धुन है, तो दूसरी सब उसमें मिल जाती है, वो किसी में नहीं मिलती, गंगा किसी में नहीं मिलती, गंगा में मिलते सभी, और गंगा में मिलने पर नाम गंगा जी हो जाता है। घाघरा जैसी बड़ी भारी नदी है, वो स्वर्ण नदी बड़ा भारी है, वो सब मिलता है बड़े बार गंगा जी, जमुना जी मिल जाए, सरस्वती मिल जाए, गंगा जी, सब गंगा जी नाम हो जाता है, क्योंकि वो गंगा चलती है, गंगा के साथ हो जाए। इस तरह से साधक के तो कोई काम हो साधक के साथ संबंध होगा, परमात्मा की प्राप्ति का संबंध होगा, वो ही सुनेगा, वो ही पढ़ेगा, उसमें जसेगा, दूसरे हमें मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब उससे, दूसरी बात असली चीज है। तो ऐसा उद्देश्य मुख्य बनाए और सावधानी रहे तो उत्साह रहेगा। नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज। आपने एक पुस्तक में लिखा है कि उद्देश्य बनने से 15 आना काम अपने आप हो जाता है, जब आपने आनों की बात लिखी है तो बहुत वर्ष पहले। क्या करते हुए आपने लिखा है कि उद्देश्य बन जाता है, फिर एक आना रहा, जब रुपया था तो 16 आने होते थे, तो 15 आना तो अपने आप उद्देश्य मात्र बनने से हो जाता है, और फिर एक आना में आपने 3 पैसा भाव बताया और 1 पैसा क्रिया, क्रिया है तो भाव है 3 पैसा भाव, उद्देश्य सबसे मुख्य है और भाव भी ठीक होना चाहिए, क्रिया भी ठीक होनी चाहिए, तब 16 ना हो जाता है, सब मिलने से 16 हो जाता है, तो एक उद्देश्य है वो 15 है, मन अकेला उद्देश्य भी सबसे तेज है, हमारा उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना है, अब धन कितना ही मिले तो हम ठहर नहीं सकते, भोग कितना ही मिले नहीं ठहर सकते, अनुकूलता कितनी बड़ी है तो हम भी नहीं ठहरेंगे, हमें अनुकूलता भोगना थोड़ी है, हमें तो साधन करना है, साधन की जहाँ बात मिलेगी वहां चिपक जाएगा महाराज, वो छूटेगा नहीं उससे। देखो भाई एक बात कह देता हूँ, आप क्षमा करेंगे, याद आ गई, मेरे को आश्चर्य आता है कि सत्संग छोड़ करके साधन करने वाले पुरुष चले जाते हैं, मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, क्षमा मांगना हूँ भाई, क्षमा इस बात मांगता हूँ कि मेरी एक गलती होती है, सत्संग जो बातें कहते हैं उस सत्संग की बातों में मेरे को ऐसा मालूम होता है गीता जी की सत्संग की बातें हर एक जगह ऐसी नहीं मिलती, तो ये हमारे के अभिमान है, तो उस अभिमान के कारण से क्षमा मांगता हूँ, परंतु साधन करना है जिसको आध्यात्मिक उन्नति करनी है वो सत्संग छोड़ के रह सकता है, वो छोड़ नहीं सकता, जहां कहीं सत्संग मिलेगी तो वहां चिपकेगा वो, या दूसरी बातें होती है तो वहां ठहर नहीं सकता, हाथ की बात नहीं है उसके, ये उसको करना नहीं पड़ता है, वो ठहर सकता नहीं, रुपया ना लोभी है वो कैसे ठहरे। हमारे गुरु भाई थे तो वो गांव में ठहरे तो भाई मैं ठहर नहीं सकता, आयुर्वेदिक काम करते थे कि 2-4 रुपये रोजाना पैदा नहीं है कैसे ठहर जाए वहां, कैसे नहीं बताओ, उस पता सर की सेवा कर देना ये साधन है, और परमात्मा की चीज परमात्मा को दे देना ये साधन है, परमात्मा से कुछ चाहना ये असाधन है, संसार से कुछ अपने लिए चाहना यह असाधन है, मानो हमारे प्रकृति आए तो प्रवृत्ति एक पदार्थ, एक पदार्थ एक क्रिया, ये दोनों प्रकृति का है तो संसार की यह चीज है, हमारे पास विद्या है योग्यता है बल है, ये चीज संसार की है, संसार से मिली हुई है, तो संसार से मिली हुई चीज संसार की भेंट कर देना ये ईमानदारी है, और इनसे अपना सुख लेना है ये ईमानदारी नहीं बेईमानी है, तो हमारी यावत प्रवृत्ति जो उस संसार में हमारा व्यवहार हो प्रवृत्ति हो सबके हित करने वाली हो, सबको सुख देने वाली हो, सबको आराम देने वाली हो, सबका कल्याण करने वाली हो, हमारी कोई भी प्रवृत्ति किसी के अहित करने वाली नहीं होनी चाहिए, हित ना करो तो कम से कम अहित करने वाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को कष्ट पहुंचावे दुख दे अहित करे ऐसी प्रवृत्ति कोई भी हमारी नहीं होनी चाहिए, तो मातृ प्रवृत्ति चलना फिरना खाना पीना सोना उठना जगना बोलना चलना ये सब संसार के हित के लिए हो, नहीं तो कम से कम अहित करना हो, इसमें सावधान हमारा चलना फिरना बैठना उठना सोना जगना जो कुछ करता है करना है इससे किसी की अहित ना हो, ये हरदम सावधान रहना ये साधन है, किसी का अहित होता है तो वो साधन नहीं होगा, हमारे को तो सुख होता है वो किसी दुख के कारण से, किसी की हानि से हमें लाभ लेना हो तो वो जो लाभ है वो महान हानि करेगा हमारी,